Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi yoluna koysun. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Allah subhanahu ve teala kardeşlerim kitabında ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Kulluğa baktığımızda yaratılış gayesinin amacı olan kulluk kelime manasıyla taşıdığı muhtevasıyla anlaşılmayınca insanoğlu da hayatına yön, renk, güzel hareket verenler. Yani kulluk ne manaya geliyor? Bu insanlar tarafından doğru, düzgün, anlaşılamaz hale gelmiş. Bir Müslümanın Allah'ın istediği şeyi öğrenmeyişi, öğrenmemesi, bunu hayatına geçirememesine sebep oluyor. Çünkü Allah'ın istediği kelime, Allah'ın istediği kulluk, Allah'ın istediği kavram Müslüman tarafından öğrenilmeyince, hayata geçmeyince bunun zıttı gündeme geliyor. Küfür kendi kulluğunu kendi ismi altında ne yapıyor? Bize öğretiyor ve yaşantımıza geçiriyor ve bunun da uygulanmasını istiyor. Ve uygulanmadığı zaman da cenneti cehennemi gösteriyor. Kendisine göre ceza, kendisine göre sevap irtikap ediyor. Kulluk, söz, düşünce ve fiilin eyleme döküldüğü noktadır. Kulluk, söz, fiil ve düşüncenin eyleme döküldüğü noktanın adıdır. Yani fıtri ihtiyaçlarımızı giderirken bizim nasıl yeme, içme, sevme, korkma, muhabbet etme gibi duygularımız varsa bu duyguların eyleme döküldüğü noktanın adı kulluktur. Bu kulluğu düzgün anlayabilmemiz için iki merhalede ele alıyoruz. Yani Allah subhanahu ve teala'nın daha bizler dünyaya gelmeden ruhlar alemindeyken bizden almış olduğu bir ahd-i misak var. Yani birinci misak dediğimiz bir şey. Yani Allah subhanahu ve teala'nın Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkarması ve onları karşısına tek tek dikip bensin Rabbiniz değil miyim diye bir sorgulaması. Oradaki bütün ruhların deyip ne demesi var? Evet, sen bizim Rabbimizsin. İşte biz buna birinci misak diyoruz. Birinci anlaşma. Yani Allah'a verilen ahit. Yani Allah'ın, yani Rabb'ın bilinmesi, birlenmesi değil. Rabb'ı bilmeye iman diyoruz. Yani tasdik, yani kabul. Allah subhanahu ve teala ahitten sonra bize şöyle sesleniyor. Yarın kıyamet gününde ben bunu bilmiyordum. Yani bu vakayı hatırlamıyordum. Veyahut da dünyaya bir anne babadan meydana geldim. Sen böyle istedin. Onlar fıtratlarını bozmuşlardı. Yani sana vermiş oldukları şu ahdi bozmuş. Başka başka yollara gitmişlerdi. Ben de onlardan gelen bir nesildim. Onların bu ahdi bozmalarına haset, onlara azap edeceksin. Onlara azap etmen hasebiyle bana da mı azap edeceksin demeyesiniz diye bu vakayı hepinize ne yaptım? Şahitler kıldım diyor. Yani bir kişiye baktığımızda ya anadan ya babadan doğma, ya annedir ya babadır ya çocuktur. Bunun dördüncüsü nedir? Yoktur. Yani toplum üç kişidir. Ya annedir ya babadır ya da çocuktur. Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Yani emir ve nehilere teslim olacak, anlayacak şekilde ne yapar? Dünyaya gelir diyor. Biz diyor insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? öğrettik diyor. İşte bu aşamalar buradaki ayetlerin seyriyle, buna biz fıtratta kulluk diyoruz. Tevhidde değil. Fıtrattaki kulluk nedir? Yeme, içme, yatma, kalkma, korkma, dövme, sövme, yalan konuşma, doğru konuşma, hayal olma, hayasız olma. Yani bir insandan sudur edecek her türlü hal ve harekete ne diyoruz? Fıtrat diyoruz. Fıtrattaki kullukta ne yaparsan yap, seni dinden ne yapmaz? Çıkarmaz. Gavur olmazsın. Günahkar olursun. Belki büyük günah sahibi olabilirsin. Ama gavur ne yapmazsın? Olmazsın. Neden? Çünkü bir insan yese içse, helalından yiyip içse ne olur? Kulluğunu Allah'a takdim eder. Hayatı yine ikam eder. Yine bir kul yese içse ama haramından yese içse ne yapar? Yine kulluğu devam eder. Hayatı devam eder ama kulluğunu kime takdim eder? Allah'tan gayrına. Onun haramdan yemesi, içmesi seni onu ne yapmaz? Gavur yapmaz. Aynen de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, kişi zina etse de, hırsızlık yapsa da, harpten kaçsa da, içki de içse cennete ne yapacak? Girecek. Ebu Zer ne diyor? O anladığı iman anlayışıyla, Allah kitabında bunları haram deyip dururken, bu bunu işlediğinde cennete mi girecek diyor. Evet diyor. Ebu Zer'in burnu yerde sürse de cennete girecek. İşte bu açıyı anlayabilmek için demek ki kulluğu şöyle ne yapıyoruz? İkiye ayırıyoruz. Fıtratta kulluk, tevhidde kulluk. Bunu ayırmadığımız zaman müşkülatlar gündeme geliyor. Nasıl? Toplumda baktığımızda alelıslak birbirine kafir diyen, birbirini Müslüman kabul etmeyen, cuma kılmayan, askere gitmeyen, vergi vermeyen, evlenmeyen, okula çocuğunu göndermeyen tipinde birçok hastalıklı insanların türediğini görüyorsunuz. Bu hastalıklı insanların türemesi hep bu meseleyi anlayamadıklarından, yani kulluğu ikiye ayıramadıklarından gündeme geliyor. Neden? Çünkü fıtrattaki kulluğa ille bir vahiy gerekmez ki. Düşünün şimdi, bir insan sizin gelip çorbanıza işese veya bir pislik atsa bundan memnun mu olursunuz, rahatsızlık mı duyarsınız? Bunun bu yaptığı hareketi gidip de vahiyden kötü diye çıkarmazsınız. Bu hareket hoş değildir. Fıtrat ne yapmaz? Kabul etmez. Birisi yolda giderken düz size gelip bir tokat atsa, vursa, söylese bundan hoşlanır mısın? Ne güzel yaptın, biraz daha söyle, biraz daha hakaret et denir mi? Ama birisi giderken size selam verse, güler yüz gösterse, hal hatır sorsa, gelse bir hediye verse, bir su ikram etse, bir şey ikram etse, buna kadar hoşuna giden insanın değil mi? Bunun iyi veya kötü olduğunu ayet bize ne yapmıyor? Söylemiyor. Yani biz insana iyiliği de kötülüğü de ilham ettik. Yani öğrettik diyor Şems'te. Bu neyi gösteriyor? Demek ki insanoğlu dünyaya geldiğinde birçok alet ve edevat dediğimiz şeylerle teçhizatlanıp gönderilmiş. Yani Allah oku diyorsa göz, konuş diyorsa dil, duy diyorsa kulak ne yapmış? Vermiş. Yani istediği her şey bizde nedir? Mevcuttur. Ve bize öyle bir huy, hasletler vermiş ki onu korursan insanlığını korursun demiş. Düşünün şimdi, yalan dinde günah mı? Günah. Hiç dine gitme. Yalan konuşan, yalan söyleyen bir insan toplumda itibar sahibi olur mu? Hiç kimse ona değer verir mi? Hayvana bile insan değer verir, kapıdaki köpeğine, ama yalancı insana ne yapmaz? Değer vermez. Allah da buna ne diyor? Haram diyor. Zina, hangi topluluğa gidersen git, işlense bile, alenen yapılsa bile o toplumda revaç ne yapmaz? Bulmaz. Neden? Alenen zina edilen toplumlara gidin, birinin sevgilisinden, bırak karısını, sevgilisinden aynı yatakta yakalan adam seni de vurur onda vurur. Yani resmi nikahı bırak, sevgilisiyle aynı yatakta yakalan zinada onu da vurur, sen de vurur. Bu da gösteriyor ki hiçbir fıtrat bunu ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Aynı şekilde birisi gelse senden şuradan bir şey istese, gönül rızasıyla versen, aynı adam buraya gelse hemen malını alıp kaçsa onun peşine düşersin. Ama verdiğinin peşine ne yapmaz? Düşmezsin, bir de gönül rahatlığı hissedersin. Yani fıtri olarak iyiliği de kötülüğü de biz ne yapabiliyoruz? Ayırt edebiliyoruz. Bu safhalarda ille bir vahye gerek yok. Bu halleri işledi diye ona gavur ne yapmaz? Denmez. Çünkü insanoğlunun fıtratı, iyiliği de kötülüğü de anlayabilecek seviyede. Yani Allah'ın da dediği gibi, aleyküm selam olsun. Biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? İlham ettik. Bu aşamada Allah isteyen inansın, isteyen küfretsin diyor. İşte bu noktadan sonra kulluk ikinci şıkkına doğru bir seyir almaya başlıyor. Şimdi isteyen küfretsin, isteyen iman etsin derken hemen arkasından şöyle diyor. İnanan da açık deliller üzerine inansın, küfreden de ne yapsın? Açık deliller üzerine küfretsin. Bu neyi gündeme getiriyor? Biz hiçbir peygamber, hiçbir Resul göndermeden hiçbir kavme ne yapmayız? Azap etmeyiz diyor. Öyleyse tevhidin anlaşılması, tevhidin hakimiyeti bizim kendi nefislerimize ne yapılmamış? Bırakılmamış. Biz bunu kendi başımıza ne yapamayız? Anlayamayız. Yani Rabb'ı birleyemeyiz. Rabb'ı birleyebilmemiz için bir Resul'a bizim ne yapmamız lazım? İhtiyaç duymamız lazım. İşte Allah Subhanahu ve Teala göndermiş olduğu Resullerle ne yapmış? İnsanlık tarihine tevhidi, tevhidin hakim olmasını öğretmiş. Ve her peygamberin Kur'an'daki seyrine baktığımız zaman ilk sözleri gelin bir olan ilaha eş koşmadan Rabbinize ne yapın? İbadet edin. Bu neyi gösteriyor? Demek ki her Resul'ün gelmiş olduğu topluluk Allah'ın da kitabında dediği gibi ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Bizim yaratılış gayemiz neymiş? Kulluk. Zaten topluluklar buna programlanmış. Ama o toplulukların yapmış oldukları ibadetlerde bazı inhiraflar olmuş. Bu inhiraflara baktığımızda mesela Nuh'un kavmine gidiyorsun. Buradaki inhiraf nedir? İnhiraf Arapça bir kavram ve Allah'ın bizim öğrenmemizi istediği bir kavram olduğu için kasten bir kelimeyi kullanıyoruz. Yani sapma. Düz yolda giderken yoldan çıkma manasına gelir. İnhiraf. İlk inhiraf Nuh'un kavminde gündeme geliyor. Nasıl gündeme geliyor? Sevgide. Orada kendilerine misal Yaşar'dı, işte Muhammed'di, Ömer'di. O insanlara ne yapıyor? Dinini öğretiyor. Bu insanlar bu yaşta ölüyorlar. Genç yaşta. O topluluk bunlara ne yapıyor? Çok üzülüyor. O kadar müteessir oluyorlar ki yas tutuyorlar, arkalarından ağıtlar yakıyorlar derken şeytan geliyor birine ilham ediyor. Diyor ki siz bunların resimlerini yapın ve hastalık sohbet ettiğiniz yere asın. Onun resmi oradayken siz Allah'a daha çok yaklaşırsınız. Dine daha bir samimiyet duyarsınız. İlk inhiraf böyle başlıyor. Allah Nuh'u gönderiyor işlerinde. Nuh onlara gelin Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ibadet edin. Ved, Vegus, Nesir, Yevus'u ilah edinmeyin diyor. Şimdi bu ayetleri gören insanlar sanki onlara ruku, sanki onlara secde edilmiş manasında ele alıyorlar. Halbuki bir Müslüman inhirafın sapma şeklini öğrenmezse ilaha eş koşulmayı da ne yapamaz? Kavrayamaz. Buradaki eş koşma, rükû etme, secde etme falan değil. Nedir? Allah'ı sever gibi onları sevme. Dua ettiklerinde direkt Rablarından ne yapmıyorlar? İstemiyorlar. Ved, Vegus, Nesir'i ne yapıyorlar? Araya koyuyorlar, tevessül ediyorlar. Onların yüzü suyu hürmetine Allah'tan istiyorlar. Allah da buna ne yapıyor? Şirk diyor. Şimdi Nuh'un o kavimde kalmış olduğu seneye bakıyorsun. Tam 950 sene bir davet. Ankebût suresinin 14. ayetini okursanız 950 sene bir resulluğu var. Kaç kişi iman etmiş? 14 kişi. Peki 14 kişi iman etmiş. Geri kalan insanlık bunu kabul etmemiş. Neden kabul etmemiş? Nuh'un anlatamadığından mı? O toplumun anlamadığından mı? Hayır. Allah ne yapıyor? Nuh'un duasını kabul ediyor. Kafirlerin hepsini ne yaptı? Helak etti. Başka ayetlere gidiyorsun. Biz bir kasaba halkına Resul göndermeden, onlara gerçeği anlatmadan, onlar da inkar etmeden biz o kavmi helak etmeyiz. Yani bir topluluğun helak edilmesi ancak gerçeği anlayıp kabul edip inkardan sonra gündeme geliyor. Cahilane hiçbir topluluğu Allah ne yapmıyor? Helak etmiyor. Ve sular yükseldi, gökten yağdı, Nuh'un gemisi yükseldi, kurtulanlar gemidekiler. Boğulanlar kim? Tevhidini bozanlar. Her meselede mi? Hayır, bir meselede. Şimdi biz bu toplumda böyle bir müşkülat gördüğümüzde ilk gideceğimiz yer neresiymiş? Bu inhirafın çıktığı yer. O inhirafta mücadeleyi kim yaptı? Nuh. Nasıl yaptı? O topluma bunu yapmayın. Allah'tan isteyin. Onlar diri değil, ölüdürler. Onlar da Allah'a muhtaçlar. Bu şekilde hareket etmesine rağmen hayır. Biz onlar gibi olamayız. Onlar Allah'ın sevgili kullarıydı. Biz onlardan, onların aracılığıyla Allah'tan istemezsek biz istediğimize ne yapamayız? Kavuşamayız. Sadece bu söz. Bu o topluluğun tamamen helak olmasına sebep oldu mu? Bitti. Kurtulan 14 kişi. Peki şu an insanlıkta hayırda ve şerde yarışan insanlar kimin çocukları? O gemiden çıkan insanların çocukları. Peki bunların hepsi mümindi de bu kadar gavur nereden ortaya çıktı? Bakın hadis-i şerifte ne diyor? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Geçmiş ümmetlerde diyor peygamberlerine tabi olan havariler vardır. Ashabı vardır. Bunlar ne yapar? Peygamberlerinden gelen emirleri olduğu gibi alır, hayatına aynen geçirirlerdi diyor. Nehyettiklerine de diyor sıkı sıkı sarılır, uzak dururlardı diyor. Peygamberleri öldükten sonra diyor bunlar yine iyiliği emreder, kötülükten sakınırlardı diyor. Ama diyor ondan sonra bir nesil geldi. Onlar dinde yeni yeni sünnetler ittihaz ettiler. Yani bidatlar. Ve emrolunmadık işlerle uğraştılar diyor. İşte kim bunlarla eliyle mücadele ederse o mümindir. İşte kim bunlarla diliyle mücadele ederse o mümindir. İşte kim bunlarla kalbiyle buğz eder, mücadele ederse o da mümindir diyor. Demek ki fıtri hasletleri bırakıp tevhidi mücadeleyi bıraktığımız zaman, yani fıtri hasletleri şöyle bırakın, gelen nesil ne yapıyormuş? Bozuluyormuş. Şimdi birinci misaka gidelim. Yarın kıyamet gününde atalarımız babalarımız sana vermiş oldukları şu ahdi bozmuşlardı. Ben de onlardan sonra gelen nesildim. Onlara azap etmen hasebiyle bana da mı azap edeceksin demeyesin diye bu birinci misakı ne yaptın? Sizin üzerinize şahitler kıldım diyen Allah ne yapıyor bizi? Sen işte anam baban böyleydi ben böyle oldum deme hakkını sana ne yapmıyor? Vermiyor. Neden? Çünkü insan hayvan gibi nedir? Değildir. Hayvan yavrusunu doğurduğunda yavrusu artık anasının babasının bütün özelliklerine nedir? Sahiptir. Onlar gibi koşar, zıplar, yer, içer. Belli bir terbiye ne yapmaz? Almaz. Çünkü onun hilkatında yapacağı her şey vardır. Ama insanoğlunun mükellef olma yaşına kadar belli bir aşaması vardır. Öğretime, eğitime tabi tutulması, bu verilmese bile mükellef olduktan sonra sorumluluk aldığı nedir? Yerler vardır. Allah ne diyor Resulü'yle? Bir çocuk doğduğunda şunu şunu yapın, adını koyun, akikasını kesin, işte saçını tıraş edin, şöyle yapın, şöyle yapın. 5 yaşına geldiğinde namazı talim ettirin. 7 yaşında tamamen hasreten üzerinde durun. 10 yaşına geldiğinde kılmıyorsa dövün falan falan falan. Aşamalar nedir? Bunlar var şimdi. Ama 14 yaşına gelmiş bir çocuk, erkek çocuğu, kız değil, dini anlamıyorsa öğretilir. 14 yaşından sonra yapmış olduğu her şeyden nedir? Sorumludur. Çünkü akıl bağlıdır. Ölse bile artık sorumludur. Allah indinde nedir? Şeran sorumludur. Cennet veya cehenneme gidişi bellidir. Yani çocuk statüsüne ne yapmaz? Girmez. Neden? Çünkü artık iyiyi kötüyü, sağını solunu ayırt edecek bir şeye ne yapmış? Gelmiştir. Allah ona bu hasletleri vermiştir. Ama sorumlu olduğu yer nedir? Ancak kendisine ulaştığı kadardır. Eğer kendisine ulaşmamışsa ulaştığından şeye muhayyize ne yapılır? Edilir. Onun için peygamberlerin gelmesi ancak dinin öğretilmesiyle gündemdedir. Peki bugün tevhidi öğrenmeye çalışan birisi Resul'a değil de şahıslara gitse tevhidi ne kadar öğrenir? İşte yaşamış olduğumuz topluluk. Çıkın, sokakta gördüğünüz herkese yapışın. Anket adı altında. Hocam, hacım veya bir dakika şu la ilahe illallah'ı bana bir tarif edebilir misin? Kaç kişi çıkacak ben çok merak ediyorum. Bırakın anketleri. Ben en çok hoca dediğiniz böyle kelli felli insanlarla beni, aleykümselam, bir araya geldim. Bunlara la ilahe illallah'ı sorduğumda onlardan bile ben daha müspet cevap alamadım. Onu da bırakın. Güya halka yön veren Seyyid Kutuplar, Mevdudiler, bu Mustafa Çelikler, bunların kitaplarına bakın. La ilahe illallah'ın manasını kendileri bile kavrayamamışlar ki şu topluma kavratsınlar. Onun için Allah Subhanahu ve Teala tevhide gitmeden bizim bazı aşamaları öğrenmemizi istiyor. Yani imanı güzelce öğrendiğinde tevhidin altında bir basamak, bir zemin oluşturuyor. Sen imanda tasdiki, kabulü, ikrarı, ameli öğrenmezsen tevhiddeki kabulü, ikrarı, ameli ne yapamazsın? Kavrayamazsın. Neden? Çünkü iman cüz cüzdür. Şube şubedir. Artar ve eksilir. Tevhid de cüz cüzdür. Şube şubedir. Ama tevhid asla artmaz, asla ne yapmaz? Eksilmez. Onun cüzünün eksikliği senin müşrik olmana, onun cüzünün fazlalığı senin müşrik olmana ne yapar? Sebep olur. Yani düşünün, ahlaksız birisi, zinakar birisi, içki içen birisi cennete girecek mi? Girecek. Peki tevhidi bozuk birisi cennete girecek mi? Asla giremeyecek. Onun için Allah Subhanahu ve Teala'nın bize öğrettiği dinin temelinden gitmek gerekiyor. Önce ilk çekidüzen verilecek yer, bütün Resulların yaşayış şekline baktığımızda onlar da bizim gibi etten, kandan, kemikten, yiyen, içen, yatan, kalkan, uyuyan, evlenen, çoluk çocuk sahibi olan nedir? İnsanlar. Önce bu şekilde peygamberleri karşımıza bir alacağız. Sonra korkma, sevme, sığınma, hayal etme, duyguları olan, cinsi münasebet duygusu olan, kızan, bağıran, çağıran insan olarak ele alacaksınız. Ondan sonra sevgide peygambere bakın, seviyor ama Allah'ı sever gibi bir şey sever. Bunu nasıl başarmış? Korkuyor ama Allah'tan korkar gibi hiçbir şeyden ne yapmıyor? Korkmuyor. İstiyor ama Allah'tan ister gibi hiçbir şeyden ne yapmıyor? İstemiyor. Sığınıyor ama Allah'a sığınır gibi hiç kimseye ne yapmıyor? Sığınmıyor. Bu yönlü baktığımızda işte tevhidin hakimiyeti bu şekilde gündeme geliyor. Ama eğer biz nübüvvet pınarlarının öğreticileri olan bu rehberlerin peşinden gitmez, bunların hayatlarını öğrenmez, tevhidi öğretilerini yakalayamazsak bunların yerini küfür ne yapacak? Zıttıyla dolduracak. Falanın, filanın, falanın, filanın cemaatleri, isimleri gündeme gelecek ve onların tevhid anlayışı gündemde. Bugün insanlık tarihine baktığımızda her yüzyılda hangi din olursa olsun her dinin bir lideri değil binlerce liderini ne yapmışlar? Gündeme getirmişler ki tevhidin zıttındaki sistemler hakim olsun. Tevhidde ne vardır? Birlik, beraberlik ve kardeşliğin hakimiyeti. Onun dışındakilerine baktığımızda ard arda dizilen bir insanlar topluluğu görürsün. Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabında da dediği gibi onlar diyor Allah'tan çok sizden korkarlar. Böyledir. Çünkü bunlar akıl etmez bir topluluktur diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Sen diyor onları değerli toplu zannedersin. Yani çok güçlü, kuvvetli. Halbuki onlar darmadağınlıktır diyor. Onların aralarındaki hesapsa çok çetindir diyor. Onlar diyor sizinle diyor asla sağlam kaleler, burçlar veya sağlam siperler olmadan asla savaşamazlar diyor. Ama sen onları değerli toplu zannedersin. Haşr 13-14'te. Demek ki bizim Allah'tan korkmamız bizim dışımızdaki tevhide zıt olan insanların kalbinde bir korku gündeme getiriyor. Senin Allah'tan korkman, Allah'a sığınman, Allah düşmanlarının karşısında ne yapıyor? Bir korku gündeme getiriyor. Korkuyla Allah sana yardım ediyor. Ama sen Allah'tan korkmadığın zaman her türlü korku bu sefer sende hakim oluyor. Rızık korkusu, aşağılanma korkusu, öldürülme korkusu, hapis korkusu, bilmem ne korkusu artık gidiyor. Yani bir olan ilahtan korkmayınca, bir olan ilah birlenmeyince bu sefer ne oluyor? Birçok ilah gündeme geliyor. İşte bunun için Allah Subhanahu ve Teala kullarıma söyle, la ilahe illallah'ı söylerken bilerek söylesinler. Yani rastgele terennüm etmesinler diyor. Şimdi düşünün halkın, toplumun. Daha sonra selamün aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Buyurun. Kur'an yazı şey kitabı var mı? Necati'nin. Yok. Hı? Yok. Ömer İlhan. O da yok. Tarıkat-ı Muhammed'i. O da yok. Fırat'ın gördünüz mü? Adam yerine bile koymadı. Bu üç kitap tam işte anlatmak istediğim meselenin özü. Bu topluma gittiğinizde la ilahe illallah sözünün manası yok. O harfleri ard arda dizip ağızdan çıkıp bir terennüm etme onların cennete girmesine sebep olduğunu zannediyorlar. Halbuki Allah hayır diyor. Kullarıma söyle Muhammed 19'da bunu bilerek söylesinler. Yani bilmeyerek söyleme insana ne yapmıyor? Fayda vermiyor. Verse tepeden alalım geçici bir fayda veriyor. Nedir? Usame'nin savaş esnasında birini öldürmesi, onun da korkudan la ilahe illallah sözünü söylemesi ve buna binaen de Usame'nin onu öldürmesi var. Daha sonra bu kendisine çok yer ediyor ve gelip aleyhissalatü vesselama ben falanı öldürdüm şöyle şöyle savaşta ama tam öldüreceğimde la ilahe illallah dedi ama ben yine de öldürdüm falan falan sebepten. Mesela uzun. Aleyhissalatü vesselam sen la ilahe illallah diyen birini mi öldürdün diye çok kızıyor. O an için insana ne yapabiliyor? Fayda verebiliyor. Ama devamında onun gerekliliğini yapmadığı zaman yine ne yapıyor? Ona fayda vermiyor. Neden? Çünkü ben insanlarla la ilahe illallah deyinceye kadar harp etmekle ne yaptım? Emrolundum diyor. Bizim dindeki dustur bu. Yani kim şehadeti bilerek ölürse, la ilahe illallah'ı bilerek, isteyerek söylerse o insan dinde nedir? Cennete girer. Nedir bu la ilahe illallah? Sırf kelimesine şöyle bir baktığımızda başı nefi, sonu ispatla biten bir kelime. Yani bütün peygamberlerin geliş sebebi ve bütün peygamberlerin ağzından çıkan bu. Yani Nuh'un dinine baktığımızda la ilahe illallah ama Nuh Resulullah. Bakıyorsun İbrahim Aleyhisselam'a yine la ilahe illallah ama İbrahim Resulullah. Allah Resulüne bakıyorsun Aleyhisselatü Vesselam'a yine la ilahe illallah ama burada ne var? Muhammeden Resulullah. Yani başı aynı ama sadece onu anlatan, tebliğ edenler farklı. Fakat anlatılanlar nedir? Yine aynı. Peki başı nefi, yani nehyettiğimiz ne? Allah'ın ispatını istediği bizden ne? İşte bunu bilerek, isteyerek söylersen, hayatına geçirirsen sana bu fayda veriyor. İkincisi ise yakin dediğimiz bir kelime var. Yakin nedir? Şeksiz, şüphesiz iman. Şeksiz, şüphesiz la ilahe illallah deme. Şeksiz ve şüphesiz la ilahe illallah nasıl denir? Kadına tapan, Firavun gibi bir tağutu sistemden korkan veyahut buzağa tapan veya başka başka şeylere tapan, nefsini hevasını ilah edinen birisi ne kadar la ilahe illallah derse desin, bu ona ne yapmaz? Fayda vermez. Ve yakinen de söylemesi mümkün değildir. Çünkü şeksiz şüphesiz la ilahe illallah'ı terennüm eden cennete girer diyor. Yakinen diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın söylediği bu. Şimdi bizim topluma geliyorsun. Toplumdaki, özellikle şu yaşadığımız toplumda tasavvuf kesimi dediğimiz insanlar sürekli la ilahe illallah'ı söyler. Ama bir türlü bu topluma İslam gelmez. Her türlü sistemin yaşandığı, hareket ettiği, hayat bulduğu mekanlara gittiğimizde o insanlar kuyruk başsa başkalarıdır. Madem bu kadar la ilahe illallah sözü söyleniyor, neden bir şey yok? Çünkü bilerek, isteyerek ne yapılmıyor? Söylenmiyor. Çünkü la ilahe illallah'ın üçüncü şartı nedir? İnkiyattır. O da zahiren ve batinen gelen emir ve nehilere teslim olma. Yani inkiyat nedir? Allah'tan gelen neyse kabul, nehyettiği neyse ondan da uzak durmalıdır. Yani Allah'ın ipine sımsıkı sarılma ve ondan ümit kesmeme. O kulpu ne yapmama? Bırakmamadır. İnkiyat. La ilahe illallah'ın sırf kelimesinin telaffuzunun üçüncü şartıdır bu. Allah'ın istediği. Bir kişi Allah'tan geleni kabul etmiyorsa, Allah'tan gelen nehyi kabul etmiyorsa, hayatına geçirmiyorsa, demek ki bu insanın la ilahe illallah sözü nedir? Geçersizdir. Ona hiçbir fayda ne yapmaz? Vermez. Vermediği için de tevhid ne olmaz? Hakim olmaz. İşte kelime-i tevhidin sahibine faydalı olmasındaki bu şart, gelen haberin muktezası olan neyse onunla amel etmesidir. Eğer fayda veriyorsa, hiçbir kimse tevhidin muktezasından olan amelleri işlemeden, emirlere uymadan, nehilerden sakınmadan, aleykümselam ve rahmetullah, tam bir teslimiyet göstermeden inkiyat iddiasında ne yapamaz? Bulunamaz. Buna hakkı nedir? Yoktur. Birisi dese ki ben doktorum, doktorum. Diploması yoksa, doktorluktan anlamıyorsa, kapıya tabela asmasa onu doktor olduğunu ne yapmaz? Göstermez. Hastayı muayene edecek, hastalığını teşhis edecek, tedavi edecek ki o insana ne diyeceksin? Doktor diyeceksin. Yoksa bir insanın kendisini doktor olarak görmesi ona hiçbir fayda, hiçbir sıhhat vermez. İşte la ilahe illallah'ın kelimesini duyup sırf telaffuz etme, emir ve nehirlerden uzak durmada insana aynı bu derecede ne yapmaz? Fayda vermez. Aynen Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, kim yüzünü Allah'a teslim ederse işte o muhsindir. O diyor sağlam bir kulpa yapışmıştır diyor. İşte Allah Subhanahu ve Teala'nın bizden istediği o muhsin. Aleykümselam ve rahmetullah. O muhsin olma. Yani kopmaz kulpa yapışmayı Allah bizden ne yapıyor? Emrediyor. Dördüncüsü ise sıdk. Yani yalanın zıttı. Nifaka mani bir haldir. Şimdi nifak İçin ve dışın farklı olması, sözlerin, amellerin farklı farklı olmasıdır. Yani Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, aleykümselam. Efendim, İstanbul'dan Merve Yayın Evi'nden geliyorum. Hoş geldin. Bir ilmihal lazım bize Ömer Nasuh Hocam. Ben de yok, o da Şimdi o... Akşam bir arkadaşlara bakarsan yanında ben de yok. Ya Hoca Hacı Bayram'da bir imanı da olmamalı. İnsanlar iman ettik demekle hiç imtihan edilmeden hemen bırakılıverileceğini mi zannediyorlar diyor. E demek ki sözde, özde insan yalancı mı, doğru mu ne yapacak? İmtihan edilecek. Ve Allah Azze ve Celle'nin bu ayetinde, diğer ayetlerde biz insanın hanginizin daha güzel amel edeceğini denemek için ölümü ve hayatı yarattık diyor. Size diyor güzel bir ticaretten haber vereyim mi? Ya Allah yolunda canınızdan, malınızdan cihad edersiniz ya da diyor öbür türlü ölüp gidersiniz diyor. Allah bize bu tarafları ne yapıyor? Teker teker gösteriyor. Ama burada iman ettik deme insanın illa iman ettiğini ne yapmıyor? Gündeme getirmiyor. Bu sözü söyledikten sonra diyor muhakkak imtihana tabi tutulacak. Doğrulardan mısın? Yalancılardan mısın? İşte sıdk, la ilahe illallah'taki sıdk bu. Yani imandan sonra amellen muhakkak insan imtihan edilecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün Muaz'ı çağırıyor ve ona bazı şeyler söylüyor. Bu söylediklerinden bir tanesi herhangi bir kişi Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna kalbiyle, sıdk ile, yakinen inkiyat duyarak şehadet ederse Allah ona cehennem ateşini ne yapar? Haram kılar diyor. Bakın. Demek ki kim la ilahe illallah Muhammeden Resulullah'ı sıdkı, yakinen inkiyat sahibiyle söylerse ateş ona neymiş? Harammış. Bu demek ki çok çok önemli bir şeymiş. Demek ki sıdk Allah'a giden yolların en bariz işaretlerinden bir tanesi. Bu işaretlerle yoluna devam eden selamete kavuşur. Bu işareti kaybeden de helak olur. Sıdkın üç merhalesi var kardeşlerim. Kalpte, amelde ve dilde. Sıdkın aynı iman gibi üç merhalesi vardır. İman neydi? Kalpten tasdik, dillen tasdik, azalarla tasdik. Sıdk da aynı şekildedir. Kalp, amel ve dil. Kalp ile sıdka baktığımızda ahvalde sıdk, kalp ve cevahirin amellerinin ihlas üzere sadır olmasıdır. Yani bunun içindir ki sıddıklık, ihlasın ve inkiyatın, emirlere imtisalin ve nehilerden içtinabın zahiren ve batinen ittibanın kemalidir. Yani kalp dediğimizde ille dil ve ağzıyla gündeme ne yapmaz? Gelmez. Alo. Aleyküm selam. Ha, buyur yavrum. Tamam. Yazıyor musun? 0536 474 8060. Evet. Hangi mesele olursa olsun aynen imanda olduğu gibi tevhidde de kalp kabulde zorlanmıyorsa, kalp o mesele geldiğinde şek ve şüpheye girmiyorsa açtı. Şek ve şüpheye girmiyorsa burada demek ki tevhidin bir hakim olması söz konusu. Aynı şekilde dile de, aynı şekilde amele de ne yapması gerekiyor? Zuhur etmesi gerekiyor. Yani amellerde yapılan her işte başın, vücudun üzerindeki dikliği gibi dimdik olmasıdır. Halisane, salih bir şekilde amel etmesi gerekir. Ve sıdk, sözde sıdksa, insan konuştuğu her sözde başağın sapı gibi dosdoğru olmalıdır. Hangi mesele, hangi iş olursa olsun konuştuğu her söz kalpten geçeni doğrulamalıdır. Yani aynen de Allah Resulü'nün dediği gibi aleyhissalatü vesselamın kişi diyor doğru söz söyleye söyleye Allah onu doğrulardan yazar ve o insan da o doğruyla ne yapar? Cennete girer diyor. Kişi yalan söyleye söyleye Allah onu yalancılardan kılar ve o yalanı sebebiyle de ne yapar? O cehenneme gider diyor. Demek ki şüphesiz ki sırf doğruluk insanı hayra götürüyor. Mutlaka hayır da ne yapıyor? Cennete götürüyor. Ve şüphesiz ki kişi doğru söylüyor, söylüyor ne oluyormuş? Nihayet en sonunda sıddıklardan yani sadıklardan oluyor. Düşünün şimdi bu noktada vereceğimiz en güzel örneklerden birisi Ebu Bekir'dir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sadık dostu, kayınpederi, yol arkadaşı, hicrette yanına aldığı bir insan. Ve kendisinin irtihalinden sonra ise insanlığa ilk halifedir. Bakın, onun peygamberden gelen her sözü tasdik etmesi, hiçbir şek şüphe duymaması, onun Allah tarafından sıddık lakabını ne yapmasına? Almasına sebep oluyor. Yani doğrulardan, tasdikleyenlerden, doğru sözlü olanlardan. Mesela Miraç bahislerini okursanız halen günümüzde Peygamber Aleyhisselam'ın Miraç'a çıktığını inkar eden birçok insanlar var. Doğru mu? Halbuki Mekke müşrikleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldiklerinde Ebu Bekir'e geldiklerinde senin arkadaşın artık iyice delirmiş. Artık göklere de uçtuğunu söylüyor. Artık yeri bırakmış da havalara çıktığını söylüyor dediğinde Ebu Bekir ne diyor? Siz okudunuz mu? O ne söylemişse doğrudur diyor. Tasdik ediyor ve Allah Azze ve Celle ona ne yaparsa yapsın cehennem ateşi nedir? Haramdır diyor. Bakın Ebu Bekir'in bu tasdikliği dininin korunmasına yani tevhidin hakim olmasına ve insanlığa o kadar insanın içindeyken ilk halife olmasına kadar ne yapıyor? Şeref ve haysiyet almasına sebep oluyor. Demek ki kişinin doğru sözlü olması tevhiddeki sıdkı onu dünyada da izzetli ve şerefli kıldığı gibi başka insanların üzerinde tevhidin de hakim olmasına sebep oluyor. Onun için la ilahe illallah'ın demek ki üçüncü merhalesi neymiş? Dördüncüsü yani birincisi ilim, ikincisi yakin, üçüncüsü inkiyat, dördüncüsü sıdk. Bu da la ilahe illallah'ın dördüncü şartlarından bir tanesi. Beşincisi ise kabuldür. Yani kabul nedir? Reddetmenin zıttıdır. O da yani la ilahe illallah'ın muktezası ve levazımatından hiçbir şeyi reddetmemek, sevgi, rıza ve nefsin kabulüne meyletmesidir. Yani her kim la ilahe illallah'ın manasını, muktezasını ispat ve nefin gerektirdiği vela ve berayı bildikten sonra kalbi hiçbir şüphe ve tereddüte düşmeden yakinen tasdik edenin kelime-i tevhidin mukteza ve levazımatından olan emirlerine intisal, nehilerinden içtinap, şer'i hallere rıza göstererek kabul etmek vacip olur. Yani hayatın her safhasında bu kelimenin muhteviyatındaki ahkamı kabul, hilafını reddetme gündeme geliyor. Şimdi burada birçok kelime geçti. Belki bu kelimeleri anlamadınız veya anlamakta zorluk çekiyorsunuz. Şimdi düşünün. La ilahe illallah'ın manası, muktezası, taşımış olduğu her şey. İspat ve nefi, yani kabul, neyi kabul, red, neyi red, bunların gerektirdiği vela ve bera, yani dostluk ve düşmanlık, bunun olmazsa olmazlarındandır. Ve bunları bildikten sonra tasdik etme ve bunların levazımatı, yani bunların gereği gibi amel, Allah'ın istediği nedir? Bizden hal ve hareketlerdir. Zira bu kelimeyi kabul, telaffuz ve ikrar sadece bununla olan bir iş. Bunun devamı ne yapacak? Gerekecek. Eğer şayet bu kadar kolay olsaydı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ki en son gelen Resul peygamberlerle meselelere baktığımızda eğer sadece telaffuz olsaydı neden peygamberimiz Mekke müşriklerinden ayrıldı? Neden onlar peygambere zulmetti? Neden savaşlar oldu? Neden Allah Resulü'nü attılar? Neden zulmettiler? Neden bu kadar işkence oldu? Eğer kabul sadece la ilahe illallah demekle bitmiş olsaydı, bugün yeryüzünde Haçlı seferleri, Siyonist düşünceler ve insanları, Müslümanları terörist gösterme ve onları katletme ne yapmazdı? Olmazdı. Adamların elinde silah sopa bile olmadığı halde onları ne yapıyorlar? Korkudan katletme yollarına gidiyorlar. Bunlar sadece la ilahe illallah'ın ne manaya geldiğinin göstergesidir. İnanın kafirler bile bu kelimeyi Müslümanlardan daha iyi anlamışlar. La ilahe illallah diyen denilen kelimeyi onlar bizden daha iyi çözmüşler ve bu kelimeyi kabul eden ister cahilane ister bilerek kim olursa olsun katletme yoluna çok rahatlıkla ne yapabiliyorlar? Gidiyorlar. Ama bu kelime Müslümanları bir araya ne yapamıyor? Getiremiyor. Neden? Çünkü yozlaşmış, içi boşalmış, ne manaya geldiğini bilmeden, terennüm eden insanlar haline gelmişiz. Sonra Allah Subhanahu ve Teala'nın La ilahe illallah meselesinde bizden istediği bunlar. Yani Allah Azze ve Celle'nin kitabından bir kısmına inanıp bir kısmını reddetmeyin diyor. Bunu alın. Ve bunu da hayatınıza ne yapın? Geçirin. Sohbetin de başında kullukla başladığımız gibi kulluk nedir dedik? Söz, düşünce ve fiilin eyleme döküldüğü nokta. Bunun iki aşaması var dedik. Fıtratta kulluk, tevhidde kulluk. Fıtrattaki kulluk nedir? Beşeri münasebetlerde yapmış olduğun her türlü hal ve hareket. Burada vasatlığı sağlayan tevhidin hakim olmasında önemli bir rol oynuyor. Düşünün, dürüst olan, doğru sözlü olan, oturmayı kalkmayı bilen, yemeği içmeyi bilen, yediren, içiren, muhabbet eden, Allah için seven, Allah için düşmanlık yapan insanların hep vasat olduğunu görürsünüz. Varayoğa bağıran, ona buna laf götüren, yalan söyleyen birçok insanınsa Allah'tan tevekkül edemediklerini, onu tanıyamadıklarını ve korkmadıklarını görürsünüz. İşte fıtratta kulluk ve tevhidde kulluk, bunlar farklı farklı ele alınmadığı müddetçe tevhidin anlaşılması ve hakimiyetin olması mümkün değil. Fıtrattaki kulluğu anlayabilmek için Kur'an'da gideceğimiz peygamberler Musa Aleyhisselam ve İbrahim Aleyhisselam'dır. Çünkü onların davet seyrine baktığımızda tamamen rububiyet tevhidi ağırlıklıdır. Ondan sonraki öbür peygamberlerin davet seyrine baktığımızda ne kadar rububiyetten hatırlatma varsa da tamamen uluhiyet tevhidi merkezlidir ki inşallah bir dahaki derslerde bunu işleriz. Bunların kavimlerine gelişi, kavimlerinin müşkülatları ve onların onlara karşı takındığı tavırla tevhidi ne yapacağız? Anlamaya çalışacağız. Anlayamadığınız, oturtamadığınız her kelime unutmayın. Küfür tarafından isim değiştirilerek ne yapacak? Size oturtulacak. Düşünün şimdi, istenilmesi, sığınılması, korkulması, ümit edilmesi gereken zat kimdir? Allah'tır. Ama bu bizim hayatımızda yer etmeyince korkulan Allah mı? Sığınılan, istenilen, ümit edilen değil. Dikkat edin şu toplumun yaşantısına. Kaç tane ilahının olduğunu kestiremezsiniz. Kendileri de bilmiyor çünkü. Ama asr-ı saadete gidin, bir hayat-ı sahabeyi okuyun, hep bir ilah karşınıza çıkar. Hep bir ilah. İkinciyi bulamazsınız. Ama onların düşünce tarzından sıyrılıp da Cumhuriyet tarihini okuyun, Osmanlı tarihini okuyun, binlerce ilah göreceksiniz, tanıyacaksınız ve bilinç altından da bu size ne yapacak? Girecek. Ben her sabah açarım, kitap bile okusam kafam bazen bu Arifan denilen bir radyoya gider. Her sabah orada bir insanları anlatırlar. Alimleri anlatırlar, evliyaları. Öyle kelimeler kullanırlar ki anlaşılmayacak. O kullandığı kilit yerler senin anlamanı istemediği yerler. İşte Eyüp Sultan'ın kabrinin bulunmasını dün dinledim. Şeyh Efendi geliyor, Akşemseddin. şöyle kafayı koyuyor, manevi halden konuşuyor, işte işaret veriyor, falan levha çıkacak, onda şu yazacak, şöyle olacak, böyle yazacak. Onlar artık biliyor, kalplere nüfus ediyor. Yani adamlar hakkın dışındaki dini öyle bir öğretiyor ki bu senin artık bilinç altında. Kapıdan birisi geldiğinde sen ondan şuradan Hacı Bayram Veli'yi kabul etme, tamam öldün bitti. Sen gavursun. Çünkü onun tevhid anlayışı nedir? Ben dua edersem Allah beni duymaz. Ama ben falan salihin türbesine gidersem, onun yüzü su hürmetine istersen bu iş olur. Yani toplumdaki satılar, satılmışlar hep buradan gelir. Çocuğu olmaz, ölmezden isteyeceğine gider ölüden ister. Hasbelkader çocuğu oldu mu oraya onu adar. Erkekse satılmış, kızsa adını satı koyar. Bir de tutar oraya kurban keser. Düşünün, işte bu nedir? Tevhidin anlaşılmaması. Tevhidin hayata geçmemesi. E şimdi geçmiş toplumların helakı böyle. Onlar helak olmuş gitmiş. E bizim toplumumuz ne yapıyor? Bu da helak olup gidiyor. Ama biz bunu yaşadığımız için ne yapamıyoruz? Anlamıyoruz. Anlamak da istemiyoruz. Birçok belanın, musibetin gelmesi, insanlığın korunamaması, tevhidin hakim olmaması, sırf dinin anlaşılmaması, anlaşılmak istenmemesi ve tevhidin hakim olması için Müslümanların bir araya gelmesi veya çaba sarf etmesi veya birlik olmaya çalışmamasından kaynaklanan meseleler. Ama tevhid öğrenilse, aynen hayata geçirilse hiçbir şey kalmayacak. Peki öğrenilmeyince ne oluyormuş? Küfür öğreniliyor ve küfür gündeme geliyor. Yani biz her halükarda kuluz. Sözde de, düşüncede de, fiilde de. Hakka doğru dönmezsek muhakkak batıl yüzü ne yapıyor? Gündeme geliyor. Hakkı yaşamazsak batıla. Hakka hizmet etmezsek batıla hizmeti ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Öyleyse küfre hizmet edeceğimize gönüllü olarak Allah'a hizmet edelim. Küfre tabi olacağımıza gönüllü Allah'a tabi olalım ki hem biz kurtulalım hem de bizden gelen nesil. Demek ki biz sözde, düşüncede, fiilde, eyleme döktüğümüz her noktada neymişiz? Bundan kaçmamız mümkün değil. Bunu anlayıp bunu idrak ettiğimizde ise işte gideceğimiz noktaları da idrak etmemiz gerekiyor. Cenneti arzulayan bizler acaba cennetle alakalı kaç tane ayet, hadis okuduk? Cenneti arzulayabiliyor muyuz? Cehennemden korkan bizler acaba cehennemle alakalı kaç tane ayet ve hadis, yani bir ve nebi öğrendik ki biz bunu hayatımıza geçirmeye çalışıyoruz. Ama karşıdaki İslam el kesmedir, vahşettir dediğinde İslam'ın el kesme ayetinden de muhtevasında Müslümanların haberi yok. Ben bir zaman kafaya taktım bu meseleleri. Kafirlerin hasreten uğraştıkları meseleleri. Tanıdığım bütün Müslümanlara ya şu el kesme ayeti hangisidir diye sorduğumda inan 100 kişiden bir kişi çıkmadı. Çıkmadı. Kadınların kendi halleriyle alakalı bazı ahkamlar var. Nisa suresi diye bir sure var. İnan kızlara sordum kendileriyle hali. Bilmeleri gereken ayetleri, hadisleri bir tanesi bilen çıkmadı. Yani tevhid ehliyim diyen insanlarda bile taklit hakimiyeti. Oku dendiği halde okunmama, hayatına geçir, anlat dediğin halde geçirmeme hakimiyeti var. Sadece aynen maç seyreder gibi ders seyrediyor. Dersten sonra insanlarda hiçbir şey kalmıyor. Halbuki nasıl ki yediğin yemek, içtiğin su sana fayda veriyorsa, dinlediğin ders, öğrendiğin bir konu da insana böyle ne yapmalı? Fayda vermeli. Alo. Aleyküm selam ve rahmetullah. Yok buradayım oğlum. Tamam oğlum. Tamam. Oğlum bugün günlerden ne? Bugün cumartesi olur mu bu işler? Resmi daireler ne zaman çalışır? Tamam oğlum, ne yaparsan yap da. Hadi tamam, görüşürüz. Selamünaleyküm. Allah Subhanahu ve Teala hakkın istediği gibi anlayan, hayata geçiren samimi kullardan eylesin. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksik etmesin. O Resul'un anladığı gibi, o sahabenin iman ettiği gibi iman etmeyi, onların anlayışıyla bizlerin de hallenmesine Rabbim nasip etsin. Onların inandığı, onların hayata geçirdiği, davet ettiği hırsı, aşkı Allah bizlere de nasip etsin. Onların korktuğu gibi, onların sevdiği gibi, onların sığındığı gibi sığınmayı bizlere de nasip etsin. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Sormak istediğiniz varsa da ama bu hıyarlar astı mı, ben dersi düzgün yapamıyorum. Konuyla alakalı sormak istediğiniz varsa da